Basi karibu tena katika ibada hii, katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 15 Machi 2020. Tumeanza mwaka juzi lakini sasa hivi karibu tunakata robo. Ukiona mwaka unaenda haraka sana, ujue umri wako umesogea. Yaani maana yake uishi miaka mingi sana kiasi kwamba kama mwaka kamoja kanakuwa si chochote ndani ya maisha. Mimi naona kama huu mwaka unakimbia sana. Tuko tunakata robo ya mwaka. Na ukiona robo imeondoka, ujue sehemu kubwa imeondoka. Na basi tukiwa katika mahubiri ya leo, tuangalie leo tuna somo gani. Somo la leo tutaki ni hiki hapa. Je, Mungu anataka nini kutoka kwa mwanadamu? Kuna wanadamu kama utangulizi tu, kuna wanadamu wengine ambao hawana chochote, hataki Mungu atake chochote kutoka kwao. Hawataki Mungu atake chochote, hawataki wampe chochote cha Mungu. Hata hizo wanazoziita sadaka hawataki kumpa. Hawataki kumpa moyo, hawataki kumpa roho. Yaani hawataki, wanataka wao nafsi zake. Siku hizi kuna kamsemo kako duniani na kanaongozwa na watoa mimba. Kanasema hivi. Kanasema my body my choice. Kwamba mwili wangu ni chaguo langu, yani nitautumia ninavyotaka. Biblia inasema hapana. Anasema wala ninyi sio mali yenu wenyewe, kwa sababu mmenunuliwa kwa thamani. Na hiyo ni kwa mtu aliyeokoka na hata asiyeokoka. Kwa sababu Mungu hakumuumba mtu tu hivi kwa kubahatisha. Alikuwa na makusudi. Yaani alifanya kwa faida zake, sio kwa faida yako na mimi. Sasa katika hali ya kumtumikia Mungu, ya kumtafuta Mungu ya Wakristo, kuna hali ya kutokujua Mungu anataka nini kutoka kwetu. Waya ni wape kama kichekesho tu fulani, sio kama nakichekesha. Kakichekesha mcheke, kama akachekesha basi nitajua sijui kuchekesha. Lakini wewe nikasema kwa kuna nasikia kwa kuna ni hadithi fulani ya kichekesho. Ndege alikuwa yuko juu ya mti na yuko pembeni mwa ziwa, akawa naona samaki yuko mle anacheza cheza na ruka ruka. Ndege akasema inawezekana huyu samaki bwana atakuwa yuko anazama huyu. Yaani akiona tu samaki anaruka anafanya nini, anasema huyu anakufa. Akawahi haraka sana akamchukua yule samaki akamuokoa, akamweka wapi? Nchi kavu. Kwa hiyo nafikiri akaota kichwa akasema nah, nishatenda matendo mazuri bwana, nimemsaidia samaki. Mimi mwema bwana. Bila shaka kama ana akili. Baada ya muda mfupi samaki akafa. Kwa hiyo yule ndege alichokifanya, alitumia akili zake na mipango yake, akifikiri ndio yuko anamfanyia vema yule samaki. Leo hii tunaweza kujifunza, najua haichekeshi, basi ngoja niendelee kuhubiri. Maana kama haichekeshi basi nafanyaje? Hakuna kitu. Au ngoja nicheke mwenyewe. Okay, sikuwa na lengo hilo, lakini nataka tujifunze kutokana na mfano huu kwamba Wakristo wanaishi kama yule ndege. Wanataka kwenda kumfanyia Mungu vitu asivyovitaka, vinavyomwaibisha, vinavyolitukana jina la Mungu, wakifikiri wako wanamtendea Mungu wema. Sehemu nyingine Petro, Yesu anawaambia wanafunzi kwenye Yohana 16, anawaambia anasema watawapeleka mabarazani na wengine watawaua, wakifikiri wanamtendea Mungu huduma, wanamtumikia Mungu, kwamba tunaua akina Petro waliokuja kupinga imani wabaya, wakina Paulo tuwaue wote tuwafute, wakifikiri au ni Mafarisayo. Wakati wanasema yafaa mtu mmoja afe Kristo ili kusudi taifa lisiangamie, walikuwa wanafikiri kwamba wanamtendea Mungu wema kwa kuondoa nabii wa uongo au mtu muovu ili kusudi taifa la Israeli lipone. Ndicho walichokuwa wanafikiri. Lakini tutakuja kuona kwamba kwanza hawa kutokujua hakuwapi usalama wote. Leo hii Wakristo wanafanya vitu vyote havina tofauti na Wayahudi waliomua Yesu wakifikiri kwamba wako wanaliokoa taifa la Israeli. Wanafanya vitu vyote hawana tofauti na yule ndege aliyemtoa samaki majini akifikiri anazama akafikiri yuko anamsaidia na mweka nchi kavu. Hawana tofauti. Sasa tatizo linaanzia wapi? Unaposema sasa kuna uhusiano gani wa hiyo mifano na maelezo na kichwa cha somo? Kichwa cha somo ni kwamba Mungu hasa anataka nini? Je, anataka tuchukue yule samaki tumtoe majini tumweke nchi kavu afe? Au anataka nini? Anataka samaki abaki baharini au ziwani aendelee kuishi? Sasa Mungu anachokitaka ni ili kusudi jina lake ibada, ana maelezo ameyatoa katika neno lake kwenye vitabu viko 66 kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo. Ukitaka kujua kwamba Wakristo wanafanya kama samaki kwa kutokujua, kwa kupumbazwa akili zao na macho yao yametiwa gazi kama tulivyosoma katika somo lililotangulia, utajua hilo kwa sababu kipimo chake kikubwa hawalisikii neno la Mungu. Kwa mfano kama yule samaki angekuwa labda ana maelezo yake namna furaha yake ni kwenye maji na nini na nini, alafu na yule ndege aliyetaka kumuokoa akawa ameyasoma, asingeweza kufanya kile kwa sababu angejua yuko anamuumiza. Leo hii kuna vitu Mungu ameweka kwenye neno lake. Lakini kwa sababu Wakristo kwanza hawataki kusikia neno la Mungu. Hicho nakijua na nitakishuhudia. Ukitaka kujua kwamba Wakristo hawataki kusikia neno la Mungu, anza kulihusisha neno la Mungu na mahubiri na kanisa lako. Utajua kwamba utagombana na watu wengi sana. Sasa wanachokitaka, wanataka waende watengeneze utaratibu wao wa kumwabudu Mungu, wa kumtumikia Mungu, wa kumpelekea sadaka Mungu, wa kumwimbia Mungu, wa kumvalia Mungu, wa kumchezea Mungu, wa kumfanyia kila kitu Mungu, lakini ambacho ni kinyume kabisa na kweli ya Mungu kwa sababu hawataka kuisikia. Nipo tatizo lipoanzia. Sasa somo la leo huwezi kusahihisha kila tatizo, lakini lengo ni kuweka, ni kutia nuru katika Mungu anachokitaka. Na tutakuwa tunaangalia vipengele katika maandiko vinavyotuonyesha kwa nini Mungu anataka hivi na sivyo, kinyume ambavyo dunia inavyotaka kumtumikia na makanisa yanavyotaka kumtumikia. Hem, twende katika kitabu cha Warumi kama utangulizi. Tuna maandiko mengi, kwa hiyo inabidi twende speed kidogo. Twende Warumi mlango wa 10, na tukitoka mlango wa 10 tuenda wa 9. Kwa hiyo usitoke hapo, ukiwa kwenye Warumi ubaki hapo hapo. Na ukiona tumesoma Warumi tena baada ya kuwa tumesoma Warumi hii, ujue tumefunga somo. Kwa hiyo tumeanzia Warumi, tutafungia Warumi. Kwa hiyo kipimo cha kujua kama somo limeisha ni Warumi kusikika tena baada ya hapo. Warumi mlango wa 10 mstari wa 2 na wa 3 Biblia inasema hivi. Warumi 10:3 anasema hivi: kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu, wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba wao, na hapa anakuwa anaongelea Wayahudi, lakini anaongelea picha Wayahudi wa leo kibiblia ni Wakristo. Watu wanaamini Yesu Kristo. Anasema kuna Wayahudi, wala Wayunani, hawezi kuwa Mkristo. Anasema wao kilichowapa shida, hawakutaka kuijua haki ya Mungu. Na haki ya Mungu ndio hii ibada tunayofanya, namna ya kumtumikia Mungu. Hawakutaka kujua, wao wakataka kuweka ya kwao wenyewe. Na hilo neno lilikuwa limetokea juu kidogo, analifafanua zaidi japo limetangulia kabla, liko mlango wa 9. Tusome ule mstari wa 31. Anasema hivi: bali ni inaanzia katikati, lakini naeleweka. Ukisikia bali ujue ni kiunganishi. Sitaki kwenda nyuma zaidi. Au kutuanzia 30 ili kusudi ieleweke vizuri zaidi. Anasema hivi: tuseme nini basi? Warumi mlango wa 9 mstari wa 30 tunaenda mpaka 32. Lakini tunatafuta 31 na 32. Lakini tunaanzia 30 kwa sababu 31 inaanzia katikati. Kwa hiyo kidogo inakuwa haieleweki vizuri. Tuanzia 30, anasema hivi. Warumi 9:30 anasema hivi: tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioitafuta haki walipata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani. Anamwambia kwamba Wayahudi mpaka leo hawana imani katika Yesu Kristo. Lakini hiyo picha ya Wayahudi ndio na watu wote wa dunia hii. Anasema ninawaambia ninyi, naambia dunia nzima. Anayoambia Wayahudi anaambia dunia nzima. Lakini anasema watu wa mataifa, kimaanisha Wakristo walio muamini Yesu Kristo lakini wakiwa wametokea mataifa, sio ukoo wa Ibrahimu kwa damu, anasema wao waliipata, walifanikiwa wakaipata imani, wakaipata haki kwa jinsi ya imani. Ndio sisi hapa tunaoamini Yesu Kristo. Na anawasema, je, ni wote? Hapana. Anaunganisha. Sasa anasema kinyume cha hao watu wa mataifa waliopata imani kwa jinsi, walioipata haki kwa jinsi ya imani. Mstari wa 10 wa 31 anasema, bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Leo hii utasikia tunamtafuta Kristo tuishi matendo mazuri. Anasema hawa watu walikosa kwa sababu walienda kwa jinsi ya matendo mazuri. Kwa hiyo unaona kwamba wao walikuwa wana utaratibu wa kutaka kumhudumia Mungu, kumtumikia Mungu, lakini kwa jinsi yao isiyo ile ambayo Mungu ameieleza. Na ndipo tatizo linapotokea la dunia hii. Kwa hiyo unaweza kuona sababu ya kulazimika kujua neno la Mungu lote. Kwa sababu ndipo utajua Mungu anachotaka. Wewe unalazimisha Mungu nakupa hiki, nakupa hiki, anasema sicho anachokitaka. Alafu mnaanza kupambana sasa. Hey, tutafanya sikukuu ya vibanda. Tutafanya makambi. Mungu anasema sicho hicho, ya matendo sio anayotaka. Nataka imani katika Yesu Kristo. Alafu matendo yatakayotoka hapo yatakuwa yamekamilika. Kwa hiyo Mungu ameweka maelekezo yake yote ya jinsi ya kumwabudu, jinsi ya kuenenda, namna yote. Mambo ya maisha ya kawaida na maisha ya imani yote ameweka katika Biblia. Lakini sasa kitu kinachoumiza zaidi na kitakachogharimu dunia hii ni kwamba hiyo dunia, hiyo Biblia ambapo Mungu ameweka maelezo yake ndiko ambako watu hawataki. Sasa unaweza kusema labda wanafanya makusudi. Wewe mtu unajua Mungu wako ananena kwenye kwa njia ya Biblia. Alafu hapo ndipo utaki mtu akihubiri unachukia, unagombana naye. Lengo lako ni nini kama sio kuharibu? Mimi wanashangaa Wakristo wanao, wengine wanashambulia hapa, wanashambulia kanisa letu. Wanaotushambulia kwa sababu tunasoma maandiko ya Mungu, wanawaambia sivyo. Sisi tunamwambia kama sivyo, wewe ni wapi ambapo ndivyo? Umepata maelezo wapi mengine zaidi ya kwenye kweli ya Mungu, ya neno la Mungu? Kuna majibu. Kwa hiyo unajua kwamba huyo mtu ameamua tu kukaidi, na ndio sababu hukumu itakuja, sio kwa sababu hawakujua, walijua, wanasingizia tu kukataa neno la Mungu wakilisingizia, lakini wanajua kwamba ndiko kweli liko. Twende katika kitabu cha Mathayo. Bado ni sehemu ya utangulizi wa kuweka hoja vizuri, lakini tutakuja kuona, tunaona mambo manne ambayo Mungu anayataka. Na ni mengi, lakini manne ni kwa somo moja tu, uweze kuweka kila kitu. Siku nyingine tuna ili somo kwanza niseme na ieleweke vizuri. Mistari tunayosoma leo, somo kama hili. Kwa sababu Mungu anachokitaka kwetu ndicho kilichoandikwa kwenye Biblia karibu kila sehemu. Kwa somo kama hili unaweza kufundisha somo kama hili ili kwa kichwa hiki hiki. Kwa maandiko mengine yasiyohusiana na haya leo ukalipata somo jingine, kwa sababu maandiko ni mengi zaidi. Au hata masomo mengine matatu yenye kichwa hiki kwa kutumia maandiko mengine tofauti, lakini yote kwa sababu yanatupatikana kwenye Biblia. Kwa sababu Mungu anasema haya maneno mara nyingi sana, kiasi kwamba huwezi kutumia maandiko yote ndani ya somo moja. Kwa hiyo tutakayopata hapa ni yale yaliyoweza kupenya tu kuja kwenye somo la, lakini yanapatikana mengi sehemu nyingine. Kwa sababu ndio ujumbe wa Biblia, namna ya kumtumikia Mungu, namna ya kumabudu Mungu, na nini Mungu anakitaka kutoka kwetu. Mathayo 7 mfano ambao tumekuwa tunautoa na tunaujua. Mathayo 7:22 anasema hivi. Mathayo 7:22 anasema hivi. Anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia dhahiri, sikuwajua ninyi, kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hao watu watakaoenda kwa Kristo ni wengi. Kwa mfano makanisa yote ya Kristo ya kirokole yataenda kwa mstari huu. yataenda kumwambia Kristo, tumekuhudumia, emfungua. Tena watakwenda kifua mbele. Emfungua bwana. Mimi ni nabii mkuu wa Tanzania bwana. Sasa mlango ambao umefungwa. Mwingine atakuja, emfungua bwana, nilikuwa nafufua Dar es Salaam, nilikuwa na kanisa kubwa la ufufuo na uzima. Emfungua mlango hapo. Mwingine atakuja anasema nilitoa pepo. Yaani pepo toka. Pepo toka. Pepo toka, nilikuwa natoa pepo. Wakifikiri kwamba ndicho Mungu alichokuwa anataka. Sasa unaweza kuniambia kwamba hawa watu ni wengi. Hili somo la leo si linawafaa Mungu anachokitaka? Kwa sababu wao wanaenda na ambacho Mungu akitaki, ila wanamlazimisha Mungu akubali tu kwamba walichokuwa nakifanya, kwa sababu wanagonga gonga mlango, wanasukua hawa. Yeye anawaambia ondokeni kwangu, ondoka, mnanitisha nini? Hamna mnachonitisha mimi. Hamnitishi. Ondokeni mimi, siwajui, sikuwahi kuwajua. Kwa sababu hawana tofauti na Wayahudi ambao hawakwenda sawa sawa na haki ya Mungu, wao wakaenda sawa sawa na haki yao wenyewe. Hebu njooni wote leo, kesho tutakuwa tunatoa pepo. Watu wasiowahi kumkiri Yesu Kristo. Kwanza huu mstari tu peke yake ulitakiwa upunguze kiwango cha kutoa pepo. Kwa sababu peke yake tu una ugumu. Hebu twende katika Mathayo, tulikuwa kwenye Mathayo 7, turuke twende Mathayo 9. Mathayo 9 tutaisoma sambamba na Mathayo 10, Mathayo 9:13 tutaisoma na Mathayo 12:7 na tutaisoma na Hosea 6:6. Hii ni misali inayosema kitu kimoja, mmoja unahukumu na unukuu mwingine. Yesu Kristo alikuwa anasoma maandiko aliyowapa manabii wake wa kale. Kwa hiyo anasema katika Mathayo 9:13, anairudia kuonyesha msitizo sura 3 baadaye kwenye Mathayo 12, lakini ananukuu kutoka kwenye Hosea 6:6. Mathayo 9:13 Biblia inasema hivi. Mathayo 9:13 Biblia inasema hivi. Lakini nendeni mkajifunze maana ya maneno haya. Nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Alikuwa anamaanisha gani? Anamaanisha kwamba inaonekana kuna vitu mmekuja navyo kuniabudu. Sasa naomba mrudi huko nyuma mkajifunze upya. Sicho hicho. Mmeniletea sadaka lakini kuna kitu hamjakileta. Yaani kuna kitu nakitaka, ninyi mmenipa ambacho sicho. Hicho sikitaki, rudini. Nendeni mkajifunze upya. Rudi mkasome Biblia zenu. Na anairudia katika mlango wa 12 wa Mathayo, hiyo hiyo mstari wa 7. Ukisikia neno kitabu kimoja kinarudia, ujue neno lina uzito. Ni msitizo. 12:7 Biblia inasema hivi. Anasema, lakini kama mungalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msinge waraumu wasio na hatia. Kwa lugha nyingine, kama watu wangejua maana ya maneno haya, wasinge tulaumu kwa sababu tunahubiri Biblia. Wakatuhukumu kama tuna hatia kwa sababu tunahubiri Biblia. Eh, hey, huyu anahukumu sana. Paulo anasema mimi nimeshahukumu moyoni mwangu. Yesu anasema mimi neno hili ninalosema ndio litakalo hukumu. Neno hilo la hukumu, hakuna mwanadamu anayehukumu. Mungu mwenyewe anasema hukumu ni neno tu, sheria. Anakuja yeye, soma kifungu hiki yeye motoni. Ni kifungu tu kinachokuangusha. Wala sio yeye. Kifungu tu. Yamkini atakuwa anamwambia malaika, "Msoma, soma kifungu hiki, ondoka." Unaona, tuende katika Hosea, ama neno yanapatikana katika Hosea. Hosea ni mwishoni au mwanzoni, actually mwanzoni mwa manabii wadogo pale mwanzoni. Shamaliza vile vitabu vikubwa vile vya kina Isaya, Yeremia na Ezekiel na Daniel hapo. Hosea, Hosea mlango wa 6, mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Hosea 6:6. Anasema hivi. Maana Nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Yani Mungu anasema hivi, nataka muisome Biblia muielewe yote, msiniletee sadaka za kuteketezwa. Anaposema kumjua Mungu nini? Kujua neno la Mungu. Huwezi kumjua Mungu nje ya neno lake. Huwezi kumjua Mungu kama hujasoma sura ya kwanza mpaka ya 22 ya Ufunuo. Huwezi kumjua Mungu. Lakini makanisa yamechukua kitabu cha Ufunuo. Ndio sababu tukasema hatuwezi kushirikiana nao. Hatutashirikiana nao. Unachukua neno la Mungu unaliweka kwenye giza. Alafu unasema kuwa na umoja wa makanisa Tanzania. Tushirikiane tukutane uwanja wa taifa tukamwombe Mungu, yupi huyo ambaye mnashirikiana naye? Hakuna. Mungu ni Mungu wa nuru. Leo Wakristo wanampa Mungu sadaka, wanampa Mungu zaka, wanamletea Mungu mavuno, wanamwimbia nyimbo, wanamfanyia sherehe, wanamfanyia sikukuu, wanamfanyia hija, wanaenda kuhiji, wanamvalia mavazi mazuri, wanamwimbia vitu vingi. Lakini kitu wasichompa Mungu, hivyo vitu vyote ni vya nje. Kwa mfano kitu cha kwanza wasichompa Mungu ni mioyo yao. Watamchezea Mungu, watamvalia mavazi mazuri, watafanya, lakini mioyo yao itabaki ndani yao ikitumikia makusudi yao, kwa sababu haiwezi kusikia neno la Mungu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Aliwaambia Mafarisayo. Anasema, "Kwa nini hamuyasikilizi maneno yangu?" Yaani ninarudia hamuelewi. Anasema, "Kwa nini hamnielewi?" Anasema, "Ni kwa sababu hamwezi mkasikia neno langu, kwa sababu anasema wanaolisikia neno langu ni wale walio wangu na baba yenu, kwa sababu ninyi ni wa baba yenu Shetani." Ndio sababu vinginevyo masikio tangu niseme sura zote injili zote nne mtakao mshanielewa. Anasema nashangaa, nakaribia kuondoka hamjanielewa. Anasema kwa sababu mlishazaliwa na baba mwingine ni Shetani. Leo hii watu wanataka kumpa Mungu vyovyote vile wanavyotaka. Sivyo? Hem, tusome katika kitabu cha, tulikuwa kwenye Hosea. Nenda mbele kidogo, utaruka Yoeli, baada ya Yoeli kwenye kitabu cha Amos. Amos mlango ule wa 5 mstari ule wa 21 na 22 anasema hivi. Amos 21 nayo ni sawa, lakini tunaanzia 22 anasema hivi. Na 23 anasema hivi. Amos 5:22 anasema hivi. Huu mstari naomba makanisa ya Tanzania yausikie, wote wanaotaka kama wana Biblia watoke wakausome tena. Walokole wote mnaonisikiliza, naomba msikilize huu mstari, mlioko mbali na mlioko karibu, walokole wote wa Tanzania, sikiliza huu mstari unawahusu. Amos 5 nawahubiria ninyi walokole wa Tanzania wote. Amos 5 mstari wa 22 Biblia inawaambia hivi: "Naamu, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali." Mungu anawaambia hivi, ndugu zangu. Sitazikubali, Mungu hazitaki hizo sadaka zenu. Wewe utasikia mtu mmoja anaitwa Mwakasege anakuambia umletee ka sadaka kazuri, ukatunze wiki nzima, ukapitishe sehemu fulani. Mungu anasema hizo sadaka sizo nizo watuma. Anaendelea na ule mstari wa warokole na watumia, salamu zenu. Mstari wa 22 anasema hivi: "Wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona." Mungu hahitaji hizo sadaka zenu, hazitaki. Mzifungie huko kwenye makabati au mzile. Biblia inasema mstari wa 23 kitu kingine ambacho Mungu anawaambia warokole msimpe, hataki. Nyie mnaoita sio, mnatoa albamu waimbaji binafsi, ujumbe ni wenu huu. Leo anasema hivi: "Niondoleeni," mstari wa 23 Amos 5 anasema hivi: "Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu." Mungu hataki hizo nyimbo. Uno ujumbe. Na alikuwa anaongea na Wayahudi waliokuwa wana hali yao ilikuwa haijachafuka kama ya makanisa ya sasa. Walikuwa hawavai uchi wakiwa wanamwimbia. Walikuwa wanajifunika. Lakini Mungu akasema hizo nyimbo nazo sitaki. Ninaangalia mioyo yenu haiko kwangu. Imefarakana mbali nami, alafu mnanidanganya danganya. Sitaki nyimbo zenu na sadaka zenu. Makanisa sikieni ujumbe kwenu. Biblia inasema piga kelele. Paza sauti. Piga na mguu ikiwezekana. Mungu anataka nini kutoka kwetu? Sio nyimbo, sio sadaka, au anazitaka hizo? Hem, twende katika kitabu cha Yeremia. Na kabla ya kwenda kwenye Yeremia, tutafika huko hii hoja. Lakini hapana, twende kwenye Yeremia. Twende Yeremia huu mstari tunahitaji usoma baadaye, lakini naona unahusiana sana moja kwa moja na hapa tulipo. Kwa hiyo tutautoa huko baadaye, tutauleta hapa na tutaurejelea tu kwa maneno, lakini hautausoma tena. Yeremia 7:22 Biblia inasema hivi. Ujumbe ule ule. Naomba watu warudi kanisani jamani. Leo naona wanatembea nje. Mstari 22 Biblia inasema hivi. Maana sikusema na baba zenu, wala sikuamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipotoka katika nchi ya Misri. Mungu anasema nilipo kuokoa, kukutoa katika nchi ya Misri ni kukuokoa, kupa jina la Yesu Kristo na wokovu. Anasema sikuambia unetee sadaka, sio nilichokutuma. Lakini naliwaamuru. Niko nasoma Yeremia 7:22 naendelea na 23. Lakini naliwaamuru ninyi neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkatende katika njia ile yote niliyoamuru mpate kufanikiwa. Lakini hawakusikiliza. Mstari wa 20. Sicho, hem, niambie kama haya maneno tunasema hayahusu makanisa. Biblia inasema iko wazi, anasema sikilizeni neno Roho analowaambia makanisa. Ndio hili neno. Na ninyi wa Kristo mnaopelekwa tu, mlisikia ile neno linawafikiri na wahusu. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa hajataka hizo sadaka, hajataka nini? Anasema hapa tutakuja kuona katika vitu ambavyo Mungu anavitaka, nitangulie kuisema na nitairejelea tu kusema kwamba tulishaisema. Anasema nilitaka masikio yenu. Kwa hiyo miongoni mwa vitu mstari kwa wazi, miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anavitaka kutoka kwetu ni masikio yetu. Ni masikio ya kumsikia akisema, ya kusikia ufunuo, ya kusikia Isaya, kusikia Kumbukumbu la Torati, kusikia Mwanzo, kusikia chochote kile ambacho Mungu amekisema katika neno lake. Ndio masikio anayotaka. Njia nyingine ya kumsikia Mungu ni alisema ninataka mnisikie. Ni hii. Sasa kama utangulizi mrefu sana, japo umeshagusa baadhi ya vile vitu ambavyo Mungu anavitaka kutoka kwetu. Sio zile sadaka, sio ya mavazi, sio vile vitu vyote tu visema vyote na maanini na majengo makubwa. Mungu hajatutaka tujenge majengo mpaka karibia mbinguni. Sicho, alisema haya makanisa, haya ili hekalu litabomoshwa lote, hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Kwa sababu si halinisaidi chochote. Watu wanafanya biashara nani ya hilo hekalu. Wanafanya biashara. Okay, sasa tuanze. Mungu, kitu cha kwanza ambacho Mungu anakitaka, wewe unayenisikiliza na mimi naongea, najiambia mimi. Mungu anataka moyo wako. Mungu anataka moyo wako kabla kitu kingine chochote. Kwanza Biblia inasema, je, hamjui kwamba mioyo yenu, roho zenu ndio hekalu la Roho Mtakatifu? Mungu hana pa kukaa duniani, ni ndani, hakai kwenye mawe. Hakai kwenye kanisa la mabati. Anakaa katika mioyo. Kwa hiyo anautaka moyo wako. Na moyo wako hauwezi kuwa umechafuka, Mungu akae kwenye matope. Mungu akae kwenye moyo wa matope hata siku moja. Hem, tuende katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho kwenye Biblia. Mlango wa 3 mstari wa 20. Biblia inasema hivi. Twende haraka. Ufunuo 3:20 Biblia inasema hivi. Ufunuo 3:20 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Tazama, nasimama mlangoni na bisha hodi. Mtu sikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Huu mlango naongea sio mlango ule wa mabati. Naongelea mlango wa roho zetu. Anasema Mungu yuko anagonga. Kristo anagonga. Nicho anachokitaka. Anataka kuingia ndani. Kwa mtu asiyeokoka aingia moko. Kwa mtu aliyeokoka lakini anataka kuishi kama dunia, aingie afanye ushirika naye. Mungu anataka moyo wetu ambao ndo makazi. Unajua labda okay, tutafika huko baadaye. Tuna katika kitabu cha Zaburi. Zaburi mlango ule wa 51 na itabidi tusome maandiko mengi hapo. Maandiko mengine hayahitaji hata kufafanua. Yako moja kwa moja, yako straight. Unajua huhitaji wakati mwingine hata kufafanua maandiko. Kama umeachukua vizuri kutoka kwenye neno la Mungu. Mstari wa Zaburi 51, mstari wa 16 Biblia inasema hivi. Naomba ujumbe pia uwafikie hawa watu wanaotaka kumtumikia Mungu kwa sadaka za uongo. Biblia sema hivi. Maana hupendezwi na dhabihu au ningezitoa. Mungu anapendezwa na dhabihu kulingana na neno la Mungu? Hapana. Dhabihu sio kitu cha kwanza kabisa. Je, ni vibaya kutoa dhabihu? Hapana. Lakini sio kitu cha kwanza ambacho Mungu anakitaka. Anasema hivi, Daudi anasema mimi ni tajiri, ni mfalme na kila kitu, lakini kwenye makosa yangu najua Mungu sina kiwango cha dhabihu nitakachomtolea nikapona. Anasema hivi, maana hupendezwi na dhabihu au ningezitoa. Wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Yaani hiyo haimpi furaha yote. Mlete kwa sadaka kako niweze kukala niwe na kitambi niendele kukudanganya. Hicho maana yake niwe na afya ya kudanganya vizuri. Niweze kulipia redio nyingi niweze kuendelea kudanganya dunia. Lete kwa sadaka kako. Haleluya. Haleluya. Uongo. Mstari wa 17 anasema hivi. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Ili sikia neno, sehemu nyingine anasema inayosikia neno lake na kutetemeka. Mungu akisema hiki unasema naenda kutenda moja kwa moja mara moja. Mungu nisaidie. Dhabihu za Mungu, mstari wa 17, Zaburi ya 51 anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Huo ndio utakaokubali. Mungu anataka moyo wote. Hahitaji kitu kingine zaidi ya moyo kwanza kwa kwanza. Twende Mathayo 15. Tutakuwa kwenye kipengele hicho, tutakuwa tumetoka kwenye agano la kale, turudi agano jipya. Mathayo 15 8 na 9 Biblia inasema. Niambie kama Mungu yuko anasifia au analaumu. Kristo mwenyewe kwa kinywa chake anasema hivi. Watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hapa Mungu anatafuta nini? Anataka vitu vyoko kwenye midomo. Bwana, spokea sifa. Hiyo ni midomo. Lakini anasema hapana. Mimi ninachokitaka ni mioyo, kwa sababu mioyo yao hao watu nimejaa kwenye midomo yao lakini kwenye mioyo sipo, nimefarakana nao. Mungu anataka moyo hapa. Ukiangalia Mungu anataka moyo. Leo hii utakubaliana na mimi, Wakristo ni wepesi wa kuimba, kutoa sadaka, kupendeza, kufanya nini, lakini mioyo yao haina tofauti na mioyo ya dunia. Haina tofauti na mashetani. Ndio watuma ujumbe mchafu. Ndio wa vitu vingine vigumu kuongea katikati ya kanisa lenye watoto vile vile. Na Mungu anataka tuwe na watoto wetu katika kanisa. Kesha mingine watoto wanena natengwa, anaanza kudanganywa sehemu nyingine. Wanakuja kuwa watu wazima hawana chochote. Lakini hawa wanasikia hapa walipo. Inaitwa Family Integrated Church. Kanisa ambalo limeunganisha watu wote ndani ya familia. Kwa sababu ndio ukamilifu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka mioyo. Anasema sio kama huu mstari tumeelewa. Watu hao uniheshimu kwa midomo. Mioyo ya unaona kwamba wananipalipa midomo yao tu. Bwana tunakusifu. Bwana tuombe sana. Bwana nakukemea kwa nguvu, lakini mioyoni hawapo. na huwezi kama moyoni, Kristo hawezi kama moyoni mwako kama neno lake halikai kwenye moyo huo. Wewe unapinga kila neno la Mungu. Wata mtu anataka kwenda mbele amsifu Mungu, asubuhi anaamka na kisuruali chake. Mungu anasema mwanaume asivae mavazi akitwa anaanza na mwanamke. Mwanamke asivae mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana anayefanya hivyo ni machukizo, anakuwa machukizo. Alafu unataka kwenda kumpa Mungu sifa za mdomoni wakati moyoni umekataa kupokea hilo neno. Ni uongo. Hakuna kupona. Mungu hadhihakiwi kwanza. Huwezi kumdhihaki, huwezi kumdanganya Mungu. Hebu nidanganye mimi, mimi ni nani? Wanaweza kukudanganya wewe uliokaa hapa, mtadanganyika sana. Watu wadara, lakini wasiweze kumdanganya ni Mungu wa mbinguni. Kwa majira na kwa wakati atajilipizia kisasi, atajiletea haki yake. Sawa na wewe. Lakini tuna jukumu la kusema wakati huu na majira haya. Turudi nyuma kidogo. Sasa kwenye Mathayo 10 na tuko hapana. Tuko kwenye Mathayo 15. Turudi kwenye Marko, Marko 7. Sababu twende kwenye Marko 7 20 na 23. Marko 7. Tuko kwenye Mathayo, ukienda kulia kwako kidogo tunafika ndani ya Injili ya Marko. Nenda pale kwenye mlango ule wa 7 Marko. Soma mstari wa 20 mpaka 23. Biblia inasema Marko 7 20 23. Tuendelee tu bwana. Anasema hivi, akasema, Kristo akisema mwenyewe, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Sasa unaweza kusema ili neno Mungu anataka mioyo yetu ili kusudi akisha itawala yeye kwenye hivi vitu visitoke kwenye hii mioyo. Ukisha mpa Mungu kamnyima moyo, lazima kubaki kiburi, lazima kubaki uwaji, lazima kubaki kutoa mimba, lazima kubaki kuiba, lazima kubaki kiburi, lazima kubaki kila kitu, kwa sababu Mungu ndicho Mungu anataka moyo, kwa sababu huko ndiko kuna kaa hivi vitu na hivyo ndivyo anataka kuviondoa. Lakini sitaka haisaidii chochote. Sadaka itaingia tumboni, itatupwa chooni. Sadaka itatengeneza kitambi, alafu huyo mchungaji wenu atakufa kabla ya wakati, mtaanza kumlilia palapanda italia palapanda, kwa sababu mmemvisha, mmemlisha mafuta mengi, mkamnyima Kristo mioyo yenu. Haya, nimehubiri mahubiri kali sana, nimekosea? Jamani, naomba mnitie moyo basi. Tuko pamoja. Naomba tuwe pamoja. Sasa ukiwa sehemu ya hii injili, ukidai thawabu unapata kwa sababu umeifanyia kazi yetu. Ukidai mataji yale tulikuanza nayo utayapata kwa sababu umeifanyia kazi. Twende katika kitabu cha mstari bado mingi. Niyo nishaanza kuchoka. Leo hii watoto wa Kristo wanaenda wanajazwa kila aina ya elimu na ujuzi. Okay, hakuna tatizo la moja kwa moja. Kitu wasichowapa kwenye ile mioyo, wasichohakisha, watoto hawana neno la Mungu. Na watoto rafiki zangu kina Angel na wenzake, mimi mnakuja mapema kidogo kusudi mtusomee mstari, sawa? Sawa. Eh, mimi mnakuja kidogo kusudi mwai msome mstari. Tunataka mstari ingie katika moyo. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anaandaliwa moyo wake kutokuwa kwa Yesu tangia utotoni, moyo wake unajazwa kila kitu chochote kile cha dunia hii. Ujuzi, maarifa, wanajua sana hesabu, alafu anahesabu baada ya mwezi mmoja. Lakini neno la Mungu haliwezi kukaa kwenye mioyo, kwa sababu hiyo mioyo haikuandaliwa kwa ajili ya Kristo. Point ya kwetu, tumeona kwamba kwenye moyo kunatoka vitu ambavyo usipompa Kristo ule moyo, hivyo vitu vitajificha mle na vitamtukana, vitamchafua. Na Mungu ni mtakatifu. Lango point ya pili, Mungu tumeona anataka moyo wako. Na tulikuwa na maandiko hata 20 zaidi, yani nadhani hata 50. Yalikuwa mengi. Nilikuwa tu natafuta nitoe lipi niweke lipi. Ni mengi. Ningeweza kuhubiri injili hii kwa maandiko tofauti na haya mara tatu au mara nne. Point ya pili, Mungu anataka masikio yako na ya kwangu. Kabla hujampelekea sadaka, kabla hujamvalia vizuri, kabla hujabeba sijui tunapeleka kuwaona wa watoto maskini sijui na kupiga picha na kurusha kwenye mtandao sijui leo tulikuwa tunawasaidia maskini. Mungu anasema mnaposaidia maskini kwanza msiseme. Unachoweza kufanya unaweza kusema ukisaidia kanisa. Sio ni jukumu lako. Lakini maskini ni wewe na Mungu wako. Lakini leo makanisa hakisha yakibahatika tu kutoa 25,000 za kupelekea watoto maskini, mitandao yote ina taarifa. Unafiki huo. Unafiki mbaya sana. Na hiyo ni kumtukana Mungu vile vile. Kwa sababu umemnyima moyo wa kujua alichokisema. Mungu alisema kwamba unapofanya wema, anasema tazameni wema wenu msiufanye mbele za watu. Msiwajulishe watu na anasema msipige parapanda kwamba tuko tunafanya wema hapa. Tumepeleka misaada kwa wagonjwa wa Ocean Road na kuweka kila sehemu. Mungu anasema huo ni uongo. Unafiki. Tuna katika, kwa hiyo pointi ya pili, Mungu anataka masikio yetu. Hebu tuna katika kitabu cha Mithali. Mithali mlango wa 26. So, mstari mimi kwa wakati pia twende haraka. Mithali 26 28 samahani. Mithali 28 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Mithali 28 9 Biblia inasema hivi. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Walokole wanaosoma huu mstari wanakukubali. Sheria ya Mungu ndio kwanza kuivunja. Wanakufa kwa ukimwi na uzinzi na uasherati kuliko dunia. Yeye Mungu anasema usiligeuze, nataka sikio lako linigeukie mimi. Usiligeuze likaenda kwingine. Na leo linigeukie uisikie sheria. Neno la Mungu, sheria ya Mungu, neno la Mungu ni ndio maana yake ni kitu kimoja. Yaani anataka kwa kiwango utakachoweza kila unapopata nafasi uisikie sheria ya Mungu baada ya kusikia neno la Mungu. Sheria ya Mungu sio zile amri 10. Hapana, ni mwanzo mpaka Ufunuo. Anasema sasa ukisha kosea ukaligeuza usilisikilize. Hata unapokuwa unaomba unakuwa unaomba machukizo. Eh, Bwana tusaidie. Mungu tunaomba utuokoe na matatizo na ukimwi huu. Nani akwala? Watu wa kanisa. Kwa sababu sana ni machukizo. Yaani badala kitu cha machukizo kinaharibu kuliko kutengeneza. Kwa hiyo bora usingeomba. Ukiomba kama ulikuwa unaomba upungue ule ukimwi kula mikoa ya injili, badala ni kama unauchochea kwa sababu unasababisha machukizo na kusababisha maumivu zaidi. Bora ungetulia. Tusome, kwa tushasoma Mithali, lakini tumeshasoma Yeremia kwamba wale watu alikuwa anasoma Waisraeli akimaanisha na sisi Waisraeli kwa jinsi ya roho. Alipotoka katika nchi ya Misri hakuwapa sheria kuwamletea sijui sadaka za namna gani. Sema hicho sio ni haukuwa mkataba wetu. Mimi niwaambia mnipe masikio yenu. Kila anaposema msikie. Kila anapohubiri msikie. Kwa hiyo wewe tulishausoma kwenye Yeremia na unaingia pale. Twende katika Isaya. Isaya 60 na mlango wa mwisho. 66 mstari wa 2 Biblia inasema hivi. Isaya 66:2 inasema hivi. Anasema maana mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Unasikia kuna moyo kwamba moyo uliopondeka kumwelekea Mungu, lakini hoja niliyo umsemeleta huko kwa sababu ya kulisikia. Anasema anayetetemeka akilisikia neno langu. Kwa hiyo Mungu anatafuta sikio hapa. Na akasema Alianza anasema maana hivi vitu vyote ukiniletea sadaka au ukiniletea anasema hivyo vitu ninavyo nilishakuomba. Yaani unaletea kitu ambacho tayari ninacho. Ni sawa mtu utoke hapa Dar es Salaam unaenda labda Sumbawanga una rafiki yako unabeba mahindi, unabeba sijui nini wa michele ni ndivyo vinatokea huko huko. Vinakuja Dar es Salaam. Alafu utapelekaje mchele Sumbawanga kwa sasa? Au Mbeya? Nicho anachofanya. Unachukua mali na dhahabu nampa Mungu ambacho anasema hivyo ndio vya kwangu mimi. Mimi ni tajiri wa hivyo sivihitaji sana. Of course kuna wakati wako kuhitaji kwa watu wake. Huo sio huo tunaosema. Na sio msingi wa kwanza, wa pili, hata sio maelekezo ya Mungu kwa namna yote ile. Twende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 10. Luka 10 hapa kuna kisa kimoja kizuri, ni fundisho moja zuri sana, na nadhani kwa msomaji mzuri wa Biblia hiki kisa ni vizuri kujua kinakopatikana. Kisa kizuri cha Mariamu na Martha. Mlango wa 10 Luka mstari ule kuanzia sehemu ya mwisho kabisa ya mlango wa 10 kuanzia 38 Biblia inasema, ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani mwake. Mstari wa 39 anasema, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pa Yesu akisikiliza maneno yake. Naomba tuweke msisitizo kwenye neno kusikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Naomba nisimalizie hii habari inajulikana. Kuna madada wawili, Biblia inaita maumbo wawili. Mmoja ni Martha, yuko busy anapika chakula, yaani anafanya shughuli zote, anampa Mungu sadaka, anamfanyia Yesu maandalizi, anamwashia na feni asisweti vitu kama hivyo. Alafu kuna dada lake dogodogo lile linaonekana litukutu kidogo, linakaa chini na kwenye miguu ya Yesu linamsikiliza tu anahubiri. Sasa huyu mlokole huyu anayemtumikia Mungu sana anakuja kumlalamikia Yesu. Huyu yuko tu anakusikiliza tu. Kwanza alikuwa hajui kama anamsikiliza. Amekaa tu. Kumbe kwa anamsikiliza bwana. Yesu akamwambia Martha, Martha. Anasema unajitaabisha kwa vitu visivyo na maana zaidi. Ya utumishi, utumishi. Dada yako Mariamu umbu lako amechagua fungu lililo jema. Msali unapoishia pale anasema lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu kalichagua fungu lilo jema ambalo halitaondolewa la kumpa Kristo sikio lake. Oh, inaonekana huyu jamaa anahubiri mahubiri yasiyo ya kawaida. Ndio, sio ya kawaida kwa sababu neno la Mungu sio la kawaida. Paulo anasema hivi, hii injili ninayowahubiri katika Galatia 1:11. Anasema sio injili ya kibinadamu hii. Na wahubiri injili sio ya kibinadamu. Eh, huyu jamani anaonekana mbima mahubiri sio kawaida. Ndio, sio kawaida. Sio, sio mahubiri yenu. Sio mahubiri yao. Pointi ya tatu. Mungu tumeshaona anataka moyo wetu kwa sababu ndiko kuna kaa vile vitu vyetu. Mungu anataka masikio yetu kwa sababu ndio mlango wa kuingia kwenye ile. Kwa sababu ukimpa moyo bila masikio ya kufika kwenye ule moyo, hakuna mawasiliano. Kwa hiyo masikio yanapeleka kwenye moyo. Lakini njia nyingine kwenda kwenye moyo, mlango mwingine kwenda moyoni ambapo Mungu anakutaka. Mungu anataka macho yako na yangu. Anataka macho. Mtende katika leo tutakuwa katika agano jipya tu kwenye hii sehemu ya macho. Na sio kusema kwamba ndio hapa yako sehemu nyingi ameandika. Lakini kwa sababu ya muda tu. Twende katika Mathayo 6:22. Biblia inasema. Kwa kwenye Luka, rudi kushoto utaipita Marko, utaingia kwenye Mathayo. Mathayo 6:22 Biblia inasema hivi. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi mwili wako wote utakuwa nuru, utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu mwili wako wote utakuwa na ganzi, na giza. Utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa ni giza, si giza hilo. Unaona ametumia maneno mengi sana katika jambo dogo kulifafanua kwa maneno mistari kama mitatu. Naongelea sema jicho lako ndio nuru yako. Sasa sasa kama jicho lako limejaa giza, limeamkia kwenye Facebook niangalia wavauchi, limeangukia kwenye TV linaangalia miziki ya kunengua na uchafu, limeangukia limeamkia barabarani naangalia kila uchafu, liko kwenye simu nasoma message chafu, anasema je, si giza hilo wewe? Sasa utabebaje hizo sadaka zako na nyimbo zako na uchafu wako wakati wewe ni giza tupu? Utafika? Chesa anachosema. Mungu anataka tumpe macho yetu ili kuzudi tuwe na nuru, tuione nuru. Uwezo kaiona nuru bila macho. Unaweza kaiona Biblia Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Ndio jina Yesu anavyojiita na ndio alivyo. Anasema maadamu niko bado duniani tembeni katika nuru. Sasa kama huna macho huyaelekezi kwenye nuru, utaiona nuru? Mungu anatutaka macho ili kusudi na mioyo yetu iweze kung'alishwa, kuangazwa. Twende katika, tuko kwenye Mathayo 6 tu, twende kulia kidogo kwenye Mathayo hiyo. Mathayo 13 16 Biblia inasema. Mathayo 13 16 Biblia inasema. Yesu akikwambia heri utafurahia au utafurahia? Anasema heri yako. Heri ya Yesu Kristo Bwana ni baraka isi, yani ni uzima wa milele. Anasema hivi, mstari wa 16 anasema, lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Ukiwa na macho yanayosikia, Mungu anataka hiyo kusudi tupe heri, anasema macho yenu yananisikia. Haya yananiona. Yanaona. Yanaona matendo yangu, yanaona maandiko. Anasema vile vile anaunganisha na masikio. Kwa sababu vitu hivi vinafanya kazi kwa pamoja. Hata kwenye ubongo vinapitia njia zinakaribiana sana. Njia za taswira ya macho na njia za masikio vinapitia sehemu moja vinakuja kuachania mbali kabisa utendaji. Lakini vinaenda sambamba, ni ndugu, ni mapacha. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anatupa heri ambapo masikio yetu yanapomsikia na macho yetu yanapokuwa yanamtazama. Kwa hiyo tunaona Mungu na maandiko mengi ningeweza kuna nini? Tumalizie sehemu ya mwisho. Mungu anataka kitu kingine anachotaka kwako, mbali na moyo na macho na masikio, Mungu anataka muda wako na muda wangu. Muda. Leo hii wewe nitoe nianze kwa maelezo. Mkristo anaweza akatokeza kanisani Jumapili saa 2:30 au saa 3 akakaa kidogo, akawa hata masikio hajafunguka na maski. Akatoka saa 6 akiondoka anaachana na Mungu mpaka siku nyingine, mpaka Jumapili inayofuata. Ndio sio? Si ndio maisha ya Mkristo? Hata kaa kumbuke kusoma neno la Mungu. Hata kaa atafakari. Yaani Mungu anaonana Jumapili saa fulani na za kurukaruka, anaweza kaenda Jumapili akaruka mpaka nyingine 2-3 na akapata sababu. Mimi naamini sasa hivi nasikia kuna wote nasikia kuna huo ugonjwa unaitwa corona. Naamini watu hata ikiwezekana corona ije waseme kwamba tusiende makanisani kwa muda wa mwezi mzima au miwili mitatu, watu watafurahia. Nashangilia. Kina kuhakikishia. Naamini kwa sehemu kubwa. Kwa sababu yuko radhi apate sababu yote ya kutompeleka kanisani, na sio kwenda tu. Kukutana na Mungu, tukutane na Mungu kanisani. Tukutana na Mungu katika mioyo yetu. Nyumbani, popote pale. Tuna katika kitabu cha Luka. Mungu, tulikuwa kwenye Mathayo. Haturudi tena kwenye Agano la Kale, kwa hiyo tunacheza hapa hapa. Tulikuwa kwenye Mathayo, tuende katika Luka 9:59. Kwa hiyo Luka nenda kulia, utavuka Marko, utaingia kwenye Luka 9:59 Biblia inasema. Na kuendelea mbele kidogo, anasema hivi. Yesu akamwambia mwingine, nifuate. Ukisikia mtu akwambia nifuate, manake nataka muda wako utumie kwangu mimi. Ni muda huo unatakiwa. Mfuasi sio muda tu peke yake, ni pamoja na vile vingine tulivyosema, lakini katika framework ya muda. Anasema nifuate, akasema huyo mwingine mtu kama, Bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Yaani hataki kumpa Kristo muda. Anataka kutumia muda wake kwenye shughuli zake. Sio mbaya. kwenye shughuli za mazishi. Sikiliza alivyomjibu Kristo. Anasema, anamwambia nipe ruhusa kwanza niende kamzike baba yangu. Mstari wa 60, akamwambia waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Ni nani ambaye ana jukumu? Yeye ni Mkristo gani ambaye anakutangaza ufalme wa Mungu? Kristo. Achukue Biblia yake. Aende akapeleke injili. Mungu anamwambia achana na mambo ya kuzikazika watu. Watakufa tu wengi, na wewe utakufa na mimi nitakufa. Lakini nasema ninachokitaka nenda kwanza. Sasa maneno kama haya mtu akiyasikia anakasirikia, mimi nile asoma. Kweli si nikunionea? Atakuwa amenionea, atakuwa hajanionea. Ametuonea wote tulikuwa hapa, atasema amekusanyika kiuongo uongo. Lakini aliyesema ni Mungu. Anasema achana na mambo ya kwenda kuzika baba yako. Hana maana kwamba maana yake nini? Anakuambia wapi tumeweka uzito. Weka kwenye uzito kuitangaza injili. Peleka injili. Chukua Biblia yako, wape watu injili ya Kristo, wokovu. Ingia kanisani, sali, afu kitoka nenda kazike wafu wenzako. Leo mtu anakuambia mlishakuwa na mazishi yanafanyika saa 3 mpaka saa 6. Ah, wame niko msibani naenda kuzika sijui nini. Sasa mazishi tunajua yanaanza saa 8, saa 7:30. Lakini mtu unakuta yani anatumia muda wa kitu kama hicho na vitu vingine vingine. Mimi natumwambia kazi. Bora hata mazishi anaelewe. Lakini hata mazishi Kristo hayapi ruhusa ya moja kwa moja juu yake. Anasema cha msingi ni kupeleka na kuhubiri njia ya Kristo. Mstari wa 61 anasema hivi, mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata. Yaani anampa ahadi tu za uongo uongo. Umda nina shida nao, Bwana. Wewe si umeniumba yeye, lakini sikupi na shida nao. Nitakufuata, sio shida. Unampeleka mtu mwingine anasema, "Ah, sina namba yako, nitakupigia tu Bwana." Si ndio mtu? Eh, nitakupigia tu, nitakufuata fuata baadaye. Wewe ondoka tu, lakini wewe nitakupigia simu. Unajua kwamba hata kama kupigia simu 100%. Anasema Kristo nitakufuata ndio. Lakini ukisikia mtu anamwambia lakini, unajua hili hoja ni nzuri, lakini ujue umepoteza hamna kitu. Lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Ukiona mtu anaanza kukuambia kwamba kuna maandalizi anaenda kuyafanya, hebu subiri kwanza niangalie. Kulipokea jina la Yesu, ngoja subiri niende nikamuulize padri kwamba kwa nini mnahubiri hivi, alafu maana yake asiponijibu ndo nitakuja kuomba tumkiri Kristo. Hakuna, ni uongo. Walimdanganya Kristo, watanidanganya na mimi, watakudanganya na wewe. Tuzoee uongo. Hali ngumu kidogo. Luka 14:27. Mstari mmoja mmoja tu sasa. Ili kwa mingi. Luka 14:27. Huu nitausoma sitafufana. Kusoma fana na huu. Luka 14 Biblia inasema hivi. 27 anasema, mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Tanzania hakuna wanafunzi wa Yesu Kristo. Wana msalaba gani? Sasa anasema okay, nataka unipe na mwili wako. Sio msalaba unalala juu ya mwili. Lakini framework kubwa, picha kubwa ni kumfuata Kristo. Yaani ukachukua muda wako ukauingiza kwenye uelekeo wa kumfuata Kristo kuliko kufuata ratiba zako. Ufafanua sana kwa sababu kwanza mdomo. Kwenye Mathayo 19:27 tulikuwa kwenye Luka 14:27. Mathayo 19:27 naomba huo ni siufungue ni utamke tu. Petro alimuuliza Yesu akasema, Bwana, tumeacha vyote tukakufuata. Je, tutafaidika nini? Tutapata nini? Kristo anasema mtapata mara 100 katika ulimwengu huu. Sehemu nyingine akaongeza kwenye Marko anasema pamoja na mateso, lakini anasema na uzima wa milele katika ulimwengu ule ujao. Anasema kwenye ulimwengu huu mimi ngoja nikutie moyo. Mtumikie Yesu Kristo. Kristo anaweza kadanganya? Hapana, twende pale. Usijue kasema kwamba pale penye malipo, penye majawabu mazuri, hapasomi, hapana, na hapo tunapasoma. Eh, twende kwenye Mathayo 19:27. Yesu mwenyewe amesema, mstari wa 27, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata. Maana yake tukuacha vyote ni kufanya nini? Tumetumia muda wetu na hata miili yetu. Unajua kuona kwamba hatimaye sio vyote, ni pamoja na sisi wote wa mwili mzima. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adam katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliacha nyumba na ndugu wa kiume na wa kike na baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili yangu, atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Mungu haweza kadanganya. Tumtumikie Mungu. Tutumie muda wetu, tuache vyote. Inafika Jumamosi unaacha ratiba zako tunapeleka nje. Inafika Alhamisi unaacha ratiba zako unakuja hapa tunahubiri nje. Tunasoma, tunasikia neno la Mungu. Tunampa moyo wetu, tunampa masikio, tunampa macho yetu. Anakuambia utapata mara 100 katika ulimwengu hata katika roho ngumu. Mimi sijui atakachokupa, lakini naamini atakitoa kwa sababu maneno ya Mungu ni kweli, naamini muda wote. Tufunge kwa kusoma Warumi sasa, mlango wa kwanza. Mlango wa 12 mstari wa kwanza. Hapa ndio tutakuwa tumefunga. Nasema mstari wa Warumi 12:1, Biblia inasema hivyo. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, niliwaambia kwamba ukisikia tumesoma Warumi ujue tumeshafunga, si ndio? Kwa hiyo tuko pale kwenye kufunga. Tukifungua na Warumi, tunafunga na Warumi. Sema basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu Mungu anazotaka ni miili yetu. Kwenye miili yetu kuna mioyo, kuna macho, kuna masikio. Lakini pia kuna mwili mzima. Kwa mfano anasema ubebe msalaba, maana yake na misuli na mishina na mifupa vyote. Sasa ndipo hili andiko la Warumi linaungamanisha vyote, ana roho na macho na mwili. Na anasema itoeni miili na kila kitu ndani yake iwe dhabihu iliyo safi hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ukitaka kuwa na ibada yenye maana kwa Kristo, sio kumwimbia, sio kumtolea sadaka, sio kumchezea, sio kumdanganya danganya, sio kumwambia Bwana Bwana tunakupenda, hapana. Lazima ni kuitoa miili yetu, ndani yake tutakuwa tumetoa macho, masikio, tumetoa mioyo, tumetoa muda wetu, kwa sababu muda ni sehemu ya utendaji wa mwanadamu, ndio tutakuwa tumefanya ibada yenye maana. Sehemu nyingine katika kufunga kabisa anasema mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa roho yako yote, na kwa roho yako, kwa moyo wako, kwa akili na kwa nguvu. Yaani chochote, yani maana yake ni kuutoa mwili mzima kwa ajili ya kumpenda na kumpendeza Mungu. Ndipo tutakuwa tumepata ibada yenye thamani isiyotindika mbele za Mungu. Baba, tunakushukuru tena siku ya leo. Asante kwa kutukusanya na kutusikizisha maneno yako. Tunaomba sauti hii Mungu yako tukaendelee kuisikia, isizimike, isififie, bali kaendelee kukua, kaendelee kusikika, kaendelee kutenda na kutengeneza. Bariki kusanyiko hili, bariki wote waliotufuatilia kutokea mbali. Wahurumia hata wale watakaochukizwa na mahubiri haya Mungu. Ukawaite katika nuru yako ya kweli Kristo. Baba, tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeona tunapokea. Amen.